Book 2 83 تراسي تراسي الماضي 3 بھوتکال 3 بھوتکال 3 يتصل تليفونيا تليفون کرنا टेलीफोन करना لقد اتصلت تليفونيا मैंने टेलीफोन किया है मैंने टेलीफोन किया है لقد اتصلت تليفونيا طيلة الوقت मैंने बार-बार टेलीफोन किया है मैंने बार-बार टेलीफोन किया है يسأل पूछना पूछना لقد سألت मैंने पूछा है मैंने पूछा है لقد سألت دائما मैंने बार-बार पूछा है मैंने बार-बार पूछा है يحكي सुनाना सुनाना لقد حكيت मैंने सुनाया है मैंने सुनाया है لقد حكيت كل الحكاية मैंने पूरी कहानी सुनाई थी मैंने पूरी कहानी सुनाई थी يتعلم सीखना सीखना لقد ذاكرت मैंने सीखा है मैंने सीखा है لقد ذاكرت طوال المساء मैंने शाम भर सीखा है मैंने शाम भर सीखा है يشتغل काम करना काम करना لقد اشتغلت मैंने काम किया है मैंने काम किया है لقد اشتغلت طوال اليوم मैंने पूरा दिन काम किया है मैंने पूरा दिन काम किया है ياكل खाना खाना لقد أكلت मैंने खा लिया मैंने खा लिया لقد أكلت كل الطعام मैंने सारा खाना खा लिया मैंने सारा खाना खा लिया